นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ วันนี้จะมาตั้งใจจะคุยเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในพุทธศาสนาคือเรื่องอุปาทานนี่ก่อนอื่นอยากจะคุยเรื่องการนิยามสัตว์หรือการ กำหนดความหมายของสัตว์สำคัญว่าพวกเราอ่านหนังสือธรรมะหรือว่าฟังพระเทศเราต้องระมัดระวังเรื่องความหมายของศัพท์เรื่องศัพท์ที่ว่าฟังยากไม่ค่อยเข้าใจดีกว่าหรือว่าปลอดภัยกว่าศัพท์บางศัพท์ที่เราคิดว่าง่ายๆอันนี้หมายความว่าเราฟังศัพท์ที่ยากถ้าเรามีจิตใจของนักค้นคว้าหรือว่าใครต่อการศึกษาเราจะต้องถามต่อว่าศัพท์นั้นแปลว่าอะไรมีความหมายอย่างไรยังไม่เข้าใจซึ่งถึงแม้ว่าครั้งแรกที่ฟังอาจจะงงๆหน่อยแต่ต้นหลังเนี่ยฟังเมื่อไหร่ก็เข้าใจแต่ศัพท์ที่จะมันก็เป็นหลงพรางก็คือศัพท์ง่ายๆที่เราคิดว่าเราเข้าใจเพราะเป็นศัพท์ที่ใช้กันทุกวันแต่ในภาษาธรรมมันมีความหมายอย่างอื่นเพราะว่าศัพท์บาลีที่เรายืมมาใช้และขอมาใช้ในภาษาไทยใช้ไปใช้มาก็มันจะเพี้ยนจากความหมายเดิมแล้วมีความหมายใหม่เกิดขึ้นบางท่านพอจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความหมายเก่ากับความหมายใหม่แต่บางครั้งก็ไปคนละทางกันตัวอย่างง่ายๆก็คือมานะเป็นกิเลสโดยสำคัญมานะคือความยึดมั่นถือมั่นว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอกว่าเขาเราต่ำต้อยกว่าเขาเพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเรากับเขาและก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เราก็ทราบกันดีว่าในสมัยปัจจุบันคำว่ามานะได้เป็นคำใช้แทนคำว่าความขยันหรือว่าขยันมุ่งมานะในการทำงานเป็นต้นมีศัพท์ร้ายศัพท์ทีเดียวที่เป็นอย่างนั้นนอกจากนั้นก็มีศัพท์บางศัพท์ที่เปลี่ยนเพราะความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจในคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างเช่นคำว่ากรรมกรรมคือการกระทำทางกายวาจาใจที่ประกอบด้วยเจตนาเป็นตัวการกระทำเป็นตัวเวอร์เป็นตัวกิริยาแต่ว่าในภาษาชาวบ้านเราคงจะเป็นกรรมของฉันที่จริงถ้าจะพูดตรงตามภาษาบาลีจะต้องใช้คำเต็มว่าเป็นวิบากกรรมของฉันคำว่ากรรมเป็นคำกลางแต่เรามักจะใช้ในคำที่ในความหมายที่ไม่ดีแต่ถ้าใช้คำว่ากรรมเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าฟังแล้วก็ต้องระมัดระวังซึ่งมันก็เป็นการแนะนำเรื่องนี้เรื่องอุปาทานเพราะว่าอุปาทานที่ในปรากฏในคำสอนพระพุทธเจ้ากับอุปาทานในความหมายสามัญมันก็ไม่ตรงกันใช่ไหมสมมติว่าอยู่ในที่เปลี่ยวกลางคืนได้ยินเสียง อะไรข้างนอกอะไรผีป่ะ คนหนึ่งก็กลัวผีคนหนึ่งก็อุปทานเอาเองนะก็เลยเหมือนกับเป็นความมีความหมายอะไรก็จินตนาการ imagination ใช่ไหมและอุปทานในความหมายเดิมนั้นไม่ใช่มันก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเรามักจะแปลกันง่ายๆและที่เราฟังบ่อยๆก็คือยึดมั่นถือมั่นแต่ความหมายของว่ายึดมั่นถือมั่นก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าเคยพูดกับคนหลายคนที่ปนว่าไม่อยากจะสวดบาลีจะปอกบาลีน่าจะสวดแปลจะได้รู้ความหมายแต่ในเมื่อธรรมะส่วนมากไม่มีมันเป็นเรื่องการปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้ความหมายหรอกหลวงพ่อชาท่านเคยพูดว่าความโกรธที่เขียนในกระดานดำกับความโกรธที่เกิดในจิตใจคนละเรื่องละอันนี้ก็เป็นเรื่องหยาบที่พอจะเห็นได้ง่ายแต่พอเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงจะเรียกว่าอุปาทานก็จะเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นถ้ายังไม่ปฏิบัติเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจแปลปาลีออกเป็นไทยหมดเลยแต่ก็ยังเป็นแค่ชื่อของความจริงคืออาตมาจึงบอกว่าศัพท์ต่างๆนี่มันเป็นลูกศรที่ให้เห็นทางไปสู่ความจริงมีองค์แปดก็มีการบ้านทุกคนให้ท่องให้คล่องก่อนออกพรรษาครับมีใครสงสัยอะไรบ้างไหมมีเทศไปที่ไหนมีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องคนด้วยคืออาตมาเคยวิเคราะห์มานานแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความคิดเป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้งแม้ทั้งกระทั่งวิทยาศาสตร์แล้วความเชื่อข้อหนึ่งปัญญาหนึ่งประการของวิทยาศาสตร์ก็คือจิตเป็นผลพลอยได้จากการทำงานของสมองจิตอยู่ในสมองเพราะนั้นสิ่งใดที่ไม่เข้ากับความเชื่ออย่างนี้เขาจะไม่ยอมท่านจะไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมศึกษาเลยทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากแต่มีนักวิทยาศาสตร์เก่งมากคนหนึ่งเราอยู่เคมบริดจ์ประเทศรูเปิร์ตเชลเดรกนะครับที่จริงเขาไม่เชื่อมาหลายปีแล้วแต่หลังๆนี้เขาเกิดสนใจเรื่องการรู้วาระจิตกันการรู้จิตกันเขาก็พูดถึงสิ่งที่แบบธรรมดาที่สุดแต่ว่าก็ยังวิทยาศาสตร์ยังไม่ยอมรับรู้เขาก็บอกว่าเคยมีเราก็จะทำการทดลองที่นี่เคยมีไหมที่นึกถึงใครสักคนกำลังนึกถึงเขาแล้วก็พอดีเขาโทรมามีไหมทุกคนนี่แหละทำไมวิทยาศาสตร์ไม่สนใจเรื่องนี้ฮะแล้วก็อย่างหนึ่งเพราะว่าเรานั่งนี่เราก็รู้สึกว่ามีกำคำคนกำลังมองเรานะใช่ฮะใช่ไหมเคยใช่ไหมแล้วรู้ได้ยังไงฮะหรือว่าเรากำลังมองใครแล้วก็ท่านหลังมาดูเราแล้วเราก็จะเป็นไงมีเคยมีไหมมีทีนี้เขานักวิทยาศาสตร์คนนี้ก็เลยขอคนสมัครกันเลยคือนักวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับเขาก็จะทำการค้นคว้าเรื่องนี้แล้วมีอย่างหนึ่งที่ควรจำได้ก็คือสมมติว่าเราเป็นคนเอากลับมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนคื เลยเอาคนแต่ฉันว่าออฟนั่งตรงนี้แต่ว่ามันจะมีม่านอยู่ตรงนี้แล้วก็นักวิทยาศาสตร์นั่นตรงนี้อาตมาก็นั่งนี้พอนักวิทยาศาสตร์ทำอย่างนี้อาตมาก็มีทางเลือกอย่างนี้ว่ามองไปทางออฟหรือมองมาทางนี้ส่วนทางนี้มันมีใครบอกออฟทีนี้แล้วออฟก็จะลองเดาว่าตอนนี้อาจารย์กำลังมองทางด้านออฟหรือมองทางด้านนี้เห็นไหมโดยสถิติแล้วน่าจะได้ 50% เห็นไหมเพราะว่ามันมีม่านเขาไม่มีทางจะรู้ว่าแต่ละครั้งมองเขาหรือมองทางนี้ปรากฏว่าได้หลาย 10% ซึ่งแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างเห็นไหมคือไม่ใช่อุปทานในความหมายสามัญอย่างหนึ่งเรื่องโทรศัพท์ว่าเราเป็นหนูทดลองก็มีจะให้มีเพื่อนยอมก็ลองทำแบบนี้ได้เพื่อน4 คนแล้วก็ให้โทรเข้ามาวันหนึ่งอีกครั้งก็ไม่ทราบแต่ไม่ใช่เวลาตายตัวเปลี่ยนเวลาแล้วก็พออาตมารับสายยังไม่ให้พูดแล้วก็หนูทดลองจะต้องดาวว่าคนไหนใน4 คนที่กำลังโทรมาอันนี้ไม่ได้ใช้มือถือที่มันดูเบอร์นะแล้วปรากฏว่าดาวได้เกือบ 50% ของครั้งซึ่งถ้าเป็นตามสถิติก็ควรจะ 25% ใช่ไหมควรจะถูก1 ใน 4แต่ก็กลายเป็น1 ใน 2ซึ่งนั่นตามทฤษฎีของสถิติก็เป็นต่างกันมากเลยฮะที่จะได้1 ใน 2คือเพื่อจะพิสูจน์ว่าเรามีความสัมพันธ์กันทางจิตใจที่ลึกซึ้งที่ว่าคนจะที่จริงเราก็รู้อยู่นะสามัญก็เราก็เก่งกว่านักวิทยาศาสตร์และเก่งกว่านักวิชาการเพราะว่าเรารู้แล้วเรื่องนี้ฮะไม่ใช่เฉพาะในประเทศเดียวกันใน4 คนนั้นอาจจะเป็นคนต่างประเทศก็ยังรู้ได้ทีนี้เขามาทำงานเรื่องแมวกับหมาแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าของแมวกับหมาหลายเปอร์เซ็นต์ก็เชื่อว่าหมากับแมวรู้ใจเขาอย่างเช่นว่าเขาจะออกไปเดินออกกำลังถึงจริงแล้วว่าเวลาไม่ตายตัวมันก็หมาก็จะรู้วงหน้าอะไรในเขาก็เลยตั้งกล้องวิดีโอในบ้านที่ตรงหมาอยู่แล้วก็ให้เจ้าของไปที่ทำงานแล้วก็ให้รู้สึกมันจะมีทางใดจะเปลี่ยนเวลาคือนักวิทยาศาสตร์จะเป็นคนสั่งว่าจะต้องกลับกี่โมงถึงบอกก็ไม่ใช่ตายตัวปรากฏว่าพอเจ้าของจะตัดสินใจว่าจะออกจากออฟฟิศแล้วทั้งบ้านนี้หมาก็มีอาการรู้ว่าเจ้าของกำลังจะมาแล้วมีอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยซันฟยูซีเอเลว่าเขารักแมวเขามากแล้วเขาบอกว่าภรรยาอยู่ที่บ้านเป็นแม่บ้านเขาบอกว่าถ้าสามีโทรมานะพอยกหูโทรศัพท์ยังไม่พูดเลยแมวก็ยิ่งมาแล้วก็จะแมวแมวที่โทรศัพท์ทักทายเจ้าของนะน่าสนใจเรื่องที่เรายังอธิบายไม่ได้นักวิทยาศาสตร์คนนี้ก็มีชื่อมาหลายปีแล้วที่มีชื่อครั้งแรกญาติเรื่องนี้ญาติโยมบางคนอาจจะเคยได้ยินคือมีเกาะหนึ่งซึ่งมีฝูงลิงแล้วก็นักวิทยาศาสตร์สอนลิงตัวหนึ่ง ให้ใช้เครื่องให้ใช้เครื่องมือหรือว่าให้ใช้เครื่องมือที่มีตามธรรมชาติหรือว่าใช้เทคนิคอะไรบางอย่างที่ลิงทั่วโลกไม่เคยทำได้แล้วก็สอนในเกาะเนี่ยจึงลิงไม่มีทางที่จะไปที่จะไปที่อื่นลิงตัวหนึ่งเก่งมากเรียนรู้ได้เรียนรู้ความเรื่องนี้ได้ไม่กี่วันจากนั้นแปลกที่แปลกมากก็คือภายในไม่กี่เดือนลิงทั่วโลกทำได้ทั้งนั้นที่ลิงตัวนางที่เรียนรู้จากวิทยาศาสตร์อยู่ในเกาะนั้นตลอดเวลานี่คือปริศนาที่จะขอฝากไว้นะเนี่ยดีใจยะถาวริวะหาปุราปริโพเรนติสาคารังเอวังเนวัยโตทินนางติธรรมนางอุปกัปปติอิติตัมปติตังกุมหังกิปังเนวะสัมมิจฉตุสัพเพโพเรนตุสังคปาสันโทปนราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชนตุสัพพารุโควินัสตุมาเตหุวัตลังตารโยสุขีทีคายุโกนหวาอภิวาทนะสีลิสานิจังอุทาปัจจัยโนสัตตารุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลัง ถ้าหากว่าเราไม่แก่ที่ตรงนี้คือไม่ให้ความสุขในด้านอื่นที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเรื่องยาเสพติดจะแก้ปัญหายากคือถ้าหากว่าเป็นแค่เรื่องเหตุผลเนี่ยต้องถามว่าทำไมหมอสูบบุหรี่กันเยอะหมอเป็นคนที่รู้ดีที่สุดเลยใช่ไหมเรื่องโทษของการสูบบุหรี่ที่ยังอดสูบไม่ได้เพราะเขาได้หลายสักอย่างจากการสูบบุหรี่ที่เขาไม่ฉลาดพอที่จะหาที่อื่นได้หรือไม่สามารถหาที่อื่นได้นั่นก็จะมาสรุปอีกคำหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนเรามีความสุขบางอย่างดีในปัจจุบันแต่ว่าไม่ดีในระยะยาวบางสิ่งดีในปัจจุบันและดีในระยะยาวบางสิ่งบางอย่างดีในปัจจุบันแต่ไม่ดีในระยะยาวสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ในปัจจุบันและเป็นทุกข์ตลอดมันก็มีอย่างนี้ถ้าว่าอย่างเช่นว่าโกรธเขาด่าว่าเขาดีขณะที่โกรธแล้วมันก็ไม่ใช่มีความสุขนะแล้วก็หลังจากโกรธหายแล้วหายแล้วเดือดร้อนใจเสียใจอายสารพัดนะและความโกรธมันก็มีผลมากเราทำบุญเราทำสิ่งที่ดีงามไว้ทั้งหลายปีก็แค่วินาทีเดียวสามารถทำลายได้หมดนะเช่นปลูกป่าหรือว่าป่ากว้างขวางหลายพันไร่หลายหมื่นไร่ไม่ขีดก้านเดียวก็ทำลายได้นะอันนี้ความโกรธก็มีผลเสียทั้งในปัจจุบันและระยะยาวแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยทุกในปัจจุบันแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมีผลดีอย่างเช่นถอนฟันต้นผ่าตัดเป็นต้นนั่งสมาธิปวดขาปวดหลังเป็นต้นนั้นถ้าเราจะดำเนินชีวิตในทางสังสรรค์มันก็ต้องน่าจะต้องมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งว่า อยู่เนื่อปฏิกิริยาหรือสัญชาตญาณที่จะวิ่งตามความสุขและจะหนีจากความทุกข์เห็นไหมน่าจะมีปัญญาตรรกรองว่าความสุขนี้คืออะไรความสุขนี้มีจะมีผลในอนาคตต่อตัวเองต่อคนอื่นอย่างไรเป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นบาปเป็นอกุศล สิ่งความสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ในปัจจุบันน่าจะหยุดได้ใช่ไหมท่านดีที่สุดคือหยุดได้และก็พิจารณาว่าควรจะทนไหมทุกข์อย่างนี้นะมันมีผลยังไงไหมถ้าทนต่อมันจะเป็นยังไงไหมถ้าเชื่อว่าทนเอาสักเพราะว่าถ้าทนเอาต่อไปมันจะดีนะต้องขมก่อนมันจะหวานใช่ไหมมันจะเรื่องการเรียนหนังสือการอะไรเท่าไหร่ก็เหมือนกันถ้าจะให้รู้สนุกตั้งแต่แรกสนุกตลอดแต่เอาความสนุกเป็นเกณฑ์เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมทำนาก็เหมือนกันทุกอย่างเลยนะไม่ว่าทั้งโลกทั้งธรรมดังนั้นนี่ก็คือข้อเสนอว่าคนที่จะเจริญในชีวิตจริงๆต้องเป็นคนที่รู้เรื่องความรู้สึกของตัวเองว่าเวทนาเพราะถ้าไม่มีความรู้เรื่องหรือภาษาที่เราชอบใช้กันมากเนี่ยก็คือรู้เท่าทันถ้าไม่รู้เท่าทันแล้วเวทนาจะนำไปสู่ปัญหาได้ง่ายแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องทฤษฎีที่ว่ารู้แล้วก็โอเคปลอดภัยใช่ไหมก็เป็นสิ่งที่ต้องทำต้องฝึกให้เป็นผู้มีสติคนที่อยู่ในปัจจุบันเป็นดูที่ในแต่ละวันเนี่ยแล้วลองเอาแผ่นกระดาษออกมาแบ่งออกมาเป็นอนาคตปัจจุบันตั้งแต่เช้าจนเย็นนะอยู่ในปัจจุบันกี่นาทีอยู่ในอดีตกี่ชั่วโมงอยู่ในอนาคตกี่ชั่วโมงอยู่ในปัจจุบันนิดเดียวแต่ถ้าอยู่ในชีวิตปัจจุบันนิดเดียวในชีวิตก็ไม่ค่อยมีชีวาแล้วมันจะชืดถ้าผมมาเคยบอกว่าใครอยากจะรู้ว่าตัวเองแก่หรือยังทำอย่างนี้จะรู้ได้ถ้าหากว่าเรื่องเวลาในอนาคตมากกว่าเวลาในอดีตแสดงว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ถ้าจิตใจหมกมุ่นแต่เรื่องอดีตมากกว่าอนาคตแปลว่าแก่แล้วดูไม่ยากแต่ว่าเราไม่ต้องแก่ไม่ต้องหนุ่มต้องสาวไม่ต้องการให้มีจิตใจที่อยู่ในปัจจุบันนี่มันมีศัพท์หนึ่งที่ญาติโยมอาจจะเคยฟังบ่อยๆอาจจะยังไม่ชัดเจนเรื่องปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งที่ความหมายเนี่ยฮะถ้าหากว่าอารมณ์ของเราความรู้สึกของเราในปัจจุบันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนอกตัวของเราเราเรียกว่าทุกปรุงแต่งตัวอย่างเขาสรรเสริญเราก็ดีใจเขานินทาเราก็เสียใจความรู้สึกดีใจนั้นคือความรู้สึกที่ถูกปรุงแต่งใช่ไหมจากคนอื่นใช่ว่าตัวเราถูกปรุงแต่งด้วยคำพูดของคนอื่นนี่บางทีจิตใจจะขึ้นจะลงวันหนึ่งนี่รู้กี่ครั้งเพียงเพราะคำพูดของคนอื่นอารมณ์ของคนอื่นนะจิตใจก็ไม่มีจุดยืนไม่มีหลักของตัวเองนั่นเรียกว่าชีวิตถูกปรุงแต่งนั้นคำที่พระพุทธองค์ทรงใช้เรียกพระนิพพานนี่คำหนึ่งเรียกว่าอาสังขตธรรมธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่งฉันคิดใจที่รับการฝึกอบรมนี้จะถูกปรุงแต่งน้อยลงหมายว่าสังเสริญนินทามีเหมือนเดิมแน่นอนแต่เราก็จะต้องหนีจากได้ที่มีชีวิตเนี่ยอย่าได้หวังเลยว่าจะต้องไม่ต้องเจอแม้พระอริยเจ้าก็โดนแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังโดนทั้งยังหวังเลยนี่เราลูกเท่าทันโลกมันเป็นอย่างนี้ฮะแต่ว่าจิตใจของเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทุกข์หรือจะต้องแปรปรวนหรือถูกปรุงแต่งด้วยคำสรรเสริญนินทา ฟังแล้วเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเพราะไม่สนใจเขาจะว่าอะไรชาวบ้านเรื่องของเขาอันนี้ยังไม่ใช่ดังเพราะเรามีปัญญารู้เท่าทันว่าเราโลกมันก็เป็นอย่างนั้นเองสังเสริญสังเสริญแล้วก็ทบทวนจากตัวเองก็ได้ในอดีตนะบางอย่างนะมันก็ดีแบบพอปานกลางถ้าถูกเราคุยเคยถูกสังเสริญมากใช่ไหมเกินที่มันควรจะได้รับเคยไหมเคยแล้วก็ที่เราเคยทำมาหลายแล้วก็รู้สึกว่ารับการสรรเสริญที่พอดีกับความสำเร็จของเรามันก็มีที่เราเคยทำแล้วก็ดีมากแล้วก็แทบจะไม่มีใครสนใจสรรเสริญน้อยนิดเดียวมันก็มีใช่ไหมอันนี้ก็เรื่องสรรเสริญสามอย่างใช่ไหมสรรเสริญเกินควรพอดีกับน้อยกว่าที่ควรแล้วก็อาจจะแต่งแยกอีกว่าความตั้งใจความคิดของผู้สรรเสริญได้แต่แล้วก็คือบางคนอาจจะมีเจตนาดีอาจจะคนอาจจะมีเจตนาร้ายก็บางคนอาจจะสรรเสริญแล้วด้วยความจริงใจใช่ไหมแต่บางคนอาจจะสรรเสริญเพราะว่าประจบประแจงหรือว่าเขาต้องการอะไรสักอย่างจากเราใช่ไหมอันนี้มันวิเคราะห์ดูความสรรเสริญต่างๆแล้วก็รู้เท่าทันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นไปตามเหตุการณ์ปัจจัยเราก็ดูความยินทาก็เหมือนกันใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างเนี่ย เราทำไม่ดีเลยแล้วก็โดนของยินทาอย่างแรงแล้วก็เจ็บใจมากแต่ถ้าเราไม่โกหกตัวเองสมนำหน้าแต่ว่าบางอย่างมันเกินมันแหมแค่นี้ทำไมเขาจะต้องเอาหนักเอาหนามันก็แค่นี้เองความดีของเรามีเยอะทำไมไม่มีใครสนใจแต่ความผิดพลาดเพียงแค่นี้ใช่ไหมบางทีก็น้อยใจอย่างนี้ก็ได้แต่บางครั้งก็ทำความไม่ดีแล้วไม่มีใครรู้นินทาน้อยอันนี้รู้สึกใจทำใช้ได้ง่ายหน่อยมันก็มีบางทีไม่ทำอะไรผิดเลยก็มีนี่เพราะนั้นก็คือนี่ก็คือธรรมชาติของยินทาเราเป็นชาวพุทธแล้วต้องกัดคือเขาย้ำเลยว่าลักษณ์ของพุทธศาสนาคือสิ่งใดก็ตามถ้าเรารู้ทะลุปลุกโรงในสิ่งนั้นตามความเป็นจริงเราจะรุดพ้นจากสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นไม่สามารถทำให้เราเป็นทุกข์อีกต่อไปเพราะความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเห็นความไม่แน่นอนของมันนี่หลวงพ่อชาครูบาอาจารย์ของอาตมาท่านจะสอนธรรมะที่ง่ายมากแต่ว่ายิ่งปฏิบัติก็ยิ่งความอัจฉริยภาพของท่านสามารถจะเอาเรื่องลึกซึ้งมากแล้วก็แปลให้เป็นภาษาง่ายๆท่านจะสอนเราเสมอว่าให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนมันไม่แน่หรอกท่านก็ใช้คำนี้ผู้ที่เคยฟังเทศก็คงจำได้มันไม่แน่มันไม่แน่นี่ก็คือทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาทั้งรวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในชีวิตประจำวันมันไม่แน่มันดีเพราะอะไรมันดีเพราะว่ามันเป็นการแก้ตัวตัณหาอุปาทานโดยตรงเพราะขณะที่เรามีความอยากได้อยากเป็นหรือมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราจะเชื่อในสิ่งนั้น 100% สิ่งใดเป็นอุปทานนะเรื่องความไม่เที่ยงนี่ไม่อยากฟังเรื่องความเป็นทุกข์ก็ไม่อยากฟังเรื่องอนัตตานี่ไม่อยากฟังเลยนั้นความว่าไม่แน่เนี่ยมันก็เป็นการเอาอย่างนี้ก็เหมือนกับเอาน้ำมันมาลาดพื้น อะไรมันก็ตั้งตัวไม่ได้มันก็เริ่มนะอารมณ์ต่างๆนี้มันตั้งตัวไม่ได้เพราะว่าเราราดจิตใจด้วยสมาธิว่าไม่แน่มันอย่างนี้มันต้องอย่างนี้อย่างนี้ถูกอย่างนั้นผิดหมดมันไม่แน่หรอกโอ้ฉันรักอย่างนี้แล้วเกินฉันชอบมากแล้วเกินมันไม่แน่ตอนนี้แหละที่เราพอจะเห็นธรรมชาติของอุปาทานว่าก็คือมันยึดแน่นเลยและการเอาตัวเรากับตัวนั้นผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งภาษาอังกฤษก็มีศัพท์ที่ใช้ได้ดีกับลักษณะนี้ก็เรียกว่า identification คือเรา identify with หมายถึงว่าความเราก็เอาตัวเรากับตัวนั้นร่วมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วทางอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นมันจะกระทบกระแทกไปถึงจิตใจทันทีเลยนะอันนี้ก็คือผลของความยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นสิ่งนั้นที่เรายึดมั่นถือมั่นมีความเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องมีผลต่อจิตใจของเราตลอดเวลาเพราะเป็นเราเป็นของเราเห็นไหมสิ่งใดที่เรารู้สึกว่านั่นคือเรานั่นคือของเราสิ่งนั้นทำให้เราเป็นทุกข์แน่นอนไม่ทุกข์ไม่ได้เราจะทำยังไงนะอยู่ในโลกก็ถือว่าเป็นเราโดยสมมติเป็นเราของเราโดยสมมติเราก็ต้องใช้ภาษาสมมติแต่เราไม่เอาจริงเอาจังกับมันไม่สำคัญมันหมายมันจนเกินไปเรื่องนี้เห็นได้ตั้งแต่สมัยคนอังกฤษข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปอยู่ที่นิวอิงแลนด์ที่อเมริกาพวกเพลกรินฟาเดอร์ปีแรกนี่เกือบตายเขาแทบจะเอาตัวไม่รอดแต่มีกัลยาณมิตรช่วยสอนวิธีสอนว่าเนี่ยสมุนไพรอย่างนี้กินได้นั่นก็กินได้นั้นอยากพ่วงกินสอนอะไรต่ออะไรช่วยให้เขาพ้นหน้าหนาวปีแรกไม่อย่างนั้นก็คงตายหมดกัลยาณมิตรนั้นก็คือพวกอินเดียแดงแต่น่าเสียดายว่าชาวอังกฤษคนนี้ไม่มีความรู้สึกในคำว่าบุญคุณยังถูกรังเกียจว่าเป็นคนนอกศาสนาเพราะว่าพวกที่ไปอยู่อเมริกาแรกจะเป็นพวกคลั่งทางศาสนาและรังเกียจศาสนาเองเพราะจากนั้นเริ่มเปลี่ยนชาวอินเดียเริ่มจะขโมยที่ของเขาในสิ่งที่พวกอินเดียแดงงงที่สุดคือการที่คนผิวขาวชอบถางป่าทางอะไรแล้วก็แซงรั้วรอบแล้วก็บอกว่านี่คือที่ของฉันอินเดียแดงทั้งว่างทั้งตันหัวเราะมันเป็นไปได้ยังไงฮะเนี่ยจริงๆมันเป็นของธรรมชาติมันจะเป็นของมนุษย์คนใดคนหนึ่งได้ยังไง มันจริงคือของเหล่านี้เราก็เติบโตในวัฒนธรรมในสังคมที่ถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาซื้อที่ที่โน่นซื้อที่ที่นี่อย่างนี้แล้วนี่ที่ของนายนี่ก็ท่านก็ขนาดนี้กี่ไร่กี่แล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องสมมติที่จริงก็ไม่ใช่ของเราของธรรมชาติบ้านก็ของธรรมชาติเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือว่าเราอยู่มาใช้แม้จนกระทั่งร่างกายของเรากินน้ำลมไฟแล้วก็ยืมธรรมชาติมาใช้นี่เราก็เห็นว่าที่จริงก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยนะมันก็เป็นของธรรมชาติแต่พอเรายึดมั่นถือมั่นว่าตัวของเราอะไรๆของเรานี่เราก็จะพร้อมที่จะเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่แล้วก็มีคำแต่งแยกในสิ่งที่โดยธรรมชาติแล้วไม่มีคำแต่งแยกความเชื่อในเรื่องแต่งแยกความแต่งแยกเนี่ยเป็นสิ่งที่นำความเสียหายมาสู่มุมมนุษย์มากทุกวันนี้เห็นไหมความยึดติดยึดมั่นถือมั่นในเรื่องเชื้อชาติเห็นไหม มีคนตายไปแล้วสักกี่ล้านกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านกี่ประเทศแล้วที่ประเทศรวันดาใช่ไหมเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วก็รวันดานี่มีสมเผ่าก็คือฮุตุกับทุตสิก็แล้วก็ลักษณะไม่เหมือนกันคือพอดูได้เลยว่าผู้ใดเป็นทุตสิผู้ใดเป็นฮุตุนี่ก็เกิดฆ่ากันทั้งภายในร้อยวัน800,000คนโดยไม่ต้องใช้ปืนเลยนะใช้มีดพระถ้ายังท้ารุนมากโกรธกันเกลียดกันที่ก็มาเป็นคนละเผ่าฉันเป็นทุเป็นหูตุมันเป็นทุสีมันเป็นทำเป็นศัตรูแล้วก็มนทินยิ่งใหญ่ของชาวยุโรปตลอดทำเพื่อคือการรังเกียจคนที่มีผิวไม่เหมือนตัวเองเห็นไหมคนผิวขาวไปที่ไหนแล้วรังเกียจดูถูกดูหมิ่นไม่ว่าคนเอเชียคนแอฟริกาเพียงแต่ดูสีมันง่อขนาดไหนฮะดูแต่สีผิวแล้วก็ว่าเพราะมันไม่เหมือนสีของฉันเนี่ยฉันสูงกว่ามันง่อนะแต่ที่จริงๆง่อกว่านั้นก็คือภูมิใจที่สุดของผิวขาวเนี่ยแล้วก็ยังชอบไปงอตาแต่ทางฮันเดเลให้มันเปลี่ยนให้มันไปเป็นให้มันเปลี่ยนเป็นสีทองสีฟ้านะอันนี้ตรงความโง่ที่กลายเป็นเรื่องธรรมดายึดมั่นถือมั่นและเกินคือยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือจะเป็นเรื่องเชื้อชาติเรื่องตระกูลเรื่องชั้นวรรณะเรื่องศาสนาคือคนเรา อยู่ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่มั่นคงแต่เมื่อเราอยู่ในกระแสความเปลี่ยนแปลงรู้สึกไม่มั่นคงเพราะว่าคนก็ต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นที่พึ่งเพราะนั้นจะเห็นว่าพวก fundamentalist และพวกงมงายในศาสนาของตนไม่ว่าเป็นอิสลามเป็นคริสต์เป็นฮินดูนะลักษณะของพวกฟันดาเมนทัลิสต์จะเกิดขึ้นในเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่รวดเร็วแต่คนก็ตั้งตัวไม่ถูกเป็นวิธีการที่จะรับความเปลี่ยนแปลงในสังคมในชีวิตของตนคือคนก็ไม่ชอบความสลับซับซ้อนต้องการอะไรมันง่ายแต่ศาสนาลัทธิหรือว่าระบบการเมืองทุกสิ่งทุกอย่างนี่ว่าไม่ต้องคิดมากหรอกเอาอย่างนี้อย่างเดียวอย่างนี้อย่างเดียวมันเป็นขาวเป็นดำมันอย่างนี้คนก็ชอบเนี่ยเพราะไม่ต้องคิดมันง่ายแต่มันขับมันเป็นมันก็เข้ากับเดิมเมื่อกี้นี้ว่าระหว่างสิ่งที่ให้ความสุขกับเราสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเราก็ต้องรู้จักวิเคราะห์ใช่ไหมว่าบางสิ่งบางอย่างนะง่ายมันดีกว่ายากที่ก็อ่านบทความของนักวิชาการบางคนโอ้ยใช้ภาษาฟุ่มเฟือยเหลือเกินทั้งที่เหตุผลข้อคิดมันก็ง่ายง่ายแต่ว่าเขาอยากจะปิดบังด้วยใช้ภาษาที่ทำให้คนหลงว่าโอ้โหนะเรื่องโอ้ลึกซึ้งมากโอ้ยลึกซึ้งเหลือเกินลึกซึ้งยังไงก็อ่านไม่ค่อยเข้าใจฮะนี่กลายเป็นความหมายของลึกซึ้งทุกวันนี้คือถ้าศัพท์ยาวๆยากๆคือว่าลึกซึ้งแต่ว่ามันถ้าเพราะนั้น การที่อย่างเรื่องของภาษาการใช้ภาษาง่ายในสิ่งที่ควรจะง่ายก็ดีคือการกลั่นที่ต้องการให้มันง่ายก็บางสิ่งบางอย่างการที่พยายามจะบังคับให้ง่ายในสิ่งที่ไม่ง่ายนั่นมันก็ยากไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะพูดง่ายได้นะถ้าเอานี่เป็นเกณฑ์ว่ามันจะต้องง่ายถึงจะยอมรับแต่เรื่องความเชื่อในบางอย่างในมันก็ผิดธรรมชาติยังจะขอโทษนี่พูดถึงเรื่องทางโลกเมื่อปีก่อนนอนฮะที่พัฒนาธิปดีบุชจะประกาศเลยว่าคนที่ไม่ช่วยเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นศัตรูคือยุคกลางๆไม่ได้โลกนี้มีแต่ความสมดุลกับศัตรูเห็นไหมผู้ที่จะบอกว่าก็เห็นด้วยกับความคิดของคนบางประการไม่เห็นด้วยบางประการไม่ได้เลยนะจะต้องเป็นฝ่ายขาวหรือฝ่ายดำแต่โลกมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะนั่นอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องสังเกตในตัวเองบางทีเมื่อเราต้องการให้มันง่ายมันเพียงเพราะว่าขี้เกียจที่จะสู้กับเรื่องที่ยากที่จะต้องใช้ความเพียรหรือเปล่านะครับยึดมั่นถือมั่นในเรื่องลัทธิศาสนาในเรื่องทฤษฎีเรื่องความเห็นแต่ว่าความไม่อีกง่ายหนึ่งคือการนอกจากการจับแน่นแล้วก็เอาเราเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งนั้นนะก็คือการให้ราคากับสิ่งให้ความหมายกับสิ่งต่างๆนี่ก็คืออุปทานนะฮะอย่างเช่นความรู้สึกว่าถ้าหากว่าขาดสิ่งนั้นไปแล้วถ้าหากว่าขาดคนนั้นไปแล้วฉันไม่อยากอยู่แล้วชีวิตจะไม่มีความหมายนะฮะใช่ไหมนี่คืออุปทานชัดๆเลยฮะการที่เราคือก็มีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนแม้มันก็อยากจะเอาชีวิตของเราทั้งหมดแบบฝากไว้กับใครสักคนนะฝากไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ว่าเราไม่ต้องเป็นห่วงต่อไปใช่ไหมอันนี้อันตรายนะเราสังเกตนะของความชิดมั่นชิดมั่นนี่ควรจบอันตรายวันนี้ก็พูดแบบวัดป่าแบบวัดไปวนมาเดี๋ยวนี้ควรจะจบจะไม่พูดตามหลักตำรานิดหน่อยว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าความยึดมั่นถือมั่นมีมิสยามข้อแรกก็คือยึดมั่นถือมั่นในกามกามก็คือไม่ใช่เรื่องทางเพศอย่างเดียวก็คือทุกเรื่องอย่างเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจการที่ว่าผูกพันกับสิ่งนั้นสิ่งขาดไม่ได้หรือว่าเอาเป็นชีวิตจิตใจให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากเกินไปเอาชีวิตของเราผูกพันกับความสุขทางตาทางหูทางเนื้อหนังมากเกินไปข้อที่สองก็คือทิฏฐิความเห็นอันนี้อาตมาก็กล่าวถึงแล้วอยากจะเป็นความเชื่อในทางศาสนาในการเมืองเรื่องเป้าหมายชีวิตเรื่องเป็นเรื่องค่านิยมเรื่องความเชื่อถือต่างๆทุกเรื่องทั้งวัตถิทิอุปาทานนี่ก็มีข้อที่สามคือยึดมั่นถือมันในศีลและวัดหมายถึงว่างมงายในข้อวัดปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นนั่นอาจจะถือว่าต้องอย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้ต้องกำหนดอย่างนี้ต้องเทคนิคอย่างนี้จึงจะหลุดพ้นต้องอย่างนั้นอย่างอื่นในวิธีอื่นไม่ได้หรอกสำหรับนั้นผิดหมดสำหรับนี้ผิดหมดนี่ก็ต้องอันนั้นก็ถอดนั้นก็เป็นลักษณะของทิฏฐิผสมแต่หมายถึงว่าเชื่อมากว่าทำอย่างนี้นะไม่ต้องคิดมากแล้วทำอย่างนี้มันจะเป็นเองด้วยขาดเหตุผลขาดความสำนึกในจุดมุ่งหมายหรือว่าเอาข้อใดข้อหนึ่งด่านกายวาจาเป็น ป็นหลักอย่างเช่นถ้าพระตรงฉันมือเดียวมันยังจะสำเร็จอะไรหรือจะต้องเดินเท้าเปล่ามันยังจะสำเร็จหรือจะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นจึงจะสำเร็จฉันพระฉันมือเดียวสองมือสามมือมันไม่เป็นประเด็นมันยังว่าท่านฉันพอดีไหมพอดีแก่ร่างกายไหมท่านฉันด้วยความมีสติไหมจะรู้พระองค์นั้นไม่เก่งไม่เคร่งหรอกท่านฉันสองมือมันไม่ได้อะตอนนี้ข้อที่สี่ข้อที่สำคัญที่สุดคือยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอัตตาตัวตนตัวตนเนี่ยภาษาทั่วไปมีความหมายยังไงเหมือนกับว่าสิ่งที่จับตัวได้ถ้าไม่มีตัวตนก็มันก็จับตัวไม่ได้แต่ทีนี้ไม่ใช่อัตตามันมีความหมายโดยเฉพาะแล้วก็ที่ให้ยึดมั่นถือมันเนี่ยไม่ใช่อัตตาไม่เคยมีใครหรอกยึดมั่นถือมันในอัตตาเพราะอะไรเพราะอัตตาไม่มีวันนี้ก็ท่านเรียกว่าอัตวะอุปาทานคือภาพหรือคอนเซ็ปต์ของอัตตาอัตตามันเป็นคอนเซ็ปต์มันก็เป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นอนัตตานี่ก็เป็นการปฏิเสธว่าสิ่งที่คุณคิดว่ามีที่จริงมันไม่มีหรอกลองไม่เชื่อก็ลองดูในกายในใจของตัวเองมีตรงไหนมีอย่างไรในการที่ยึดบ้านถือบ้านในอัตตานี่แหละตัวเป็นตัวที่เรียกว่าสำคัญที่สุดที่จะต้องในโลกในยึดบ้านถือมันในอะไรเป็นอัตตาแวะร่างกายความรู้สึกความจำได้ไม่รู้ความคิดสิ่งที่ดีอยู่ในจิตใจต่างๆอย่างเช่นความละอายตัวบาปความกลัวตัวบาปศรัทธาสติสมาธิเราก็ยึดมั่นถือมองเป็นเราของเราเมื่อไหร่มันก็เป็นมันก็ใช่ความกิเลสต่างๆแล้วที่ว่าโอ้ฉันกิเลสหนาโอ้ฉันไม่ไหวแล้วกิเลสเยอะอันนี้เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นว่ากิเลสเป็นของตนมันไม่ใช่ของเรื่องของธรรมชาติแล้วก็วิญญาณรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเราที่จะเห็นไม่ใช่ของเราว่าไม่มีเจ้าของอัตตาอนัตตาแปลว่าไม่มีเจ้าของเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยดังนั้นการที่จะค่อยสังเกตว่าสิ่งต่างๆมันเกิดเพราะอะไรอย่างไรเกิดแล้วมันอยู่ยังไงมีอะไรเป็นอาหารทำให้อยู่นานมีทำสิ่งใดทำให้ลดน้อยลงหรือหายไปอันนี้ก็เป็นในชีวิตประจำวันต้องค่อยสังเกตตัวอย่างที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้าหรืออายตนะและตามสี่แบบตามหนึ่งกามสองทิฏฐิความเห็นสามเรียกว่าสีนักตบารมาที่อาถรรพ์ว่าคือคอนเซ็ปต์ของตัวตนนี้แล้วก็คือเรื่องของของตามพระไตรปิฎกตามตำราอันนี้ในภาคปฏิบัติก็คือเราฉกเชื่อเอาคำว่าเชื่อว่าร่างกายนี้ของเราให้มันดูตรงนี้ใช่หรือเปล่ามีเหตุผลยังไงจึงพิสูจน์ว่าเป็นกายของเราทุกว่าเป็นทั้งหมดของเราเป็นกายของเราทั้งหมดไหมทุกว่าตรงตัดขามันก็จะยังเป็นตัวเราไหมหรือว่าตัดแขนหรือตัดหูเราก็ยังรู้สึกว่าเป็นตัวของเราไหมถ้าอย่างนั้นส่วนไหนมันเป็นตัวเราหรือว่าเป็นทั้งหมดถ้าเป็นทั้งหมดแล้วถ้าเราขาดหูขาดแขนมันแสดงว่าตัวเราก็ต้องเสียหายไปบางเปอร์เซ็นต์นะแต่เราก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นถ้าบอกว่าความรู้สึกไม่ใช่เราทำไมไม่ใช่เรางั้นก็ว่าเราบังคับไม่อยู่ใช่ไหมตอนที่สุขมากๆจะให้มันเปลี่ยนเฉยเฉยมันทิ้งไม่ได้แล้วว่าทุกอย่างให้มันสุขมันก็สุขไม่ได้เพราะว่าเหตุปัจจัยไม่ให้นี่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตเว้นประสบการณ์ตรงว่า ความรู้สึกต่างๆมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยอันนี้เรียกว่าเป็นการที่ว่าบังคับไม่อยู่การที่ว่าไม่มีเจ้าของนั่นในเรื่องอนัตตาถ้าไม่ชอบคำว่าอนัตตาเอาเรื่องนี้ก็ได้ว่าไม่อยู่ในวิสัยที่จะบังคับบัญชาตามความต้องการของตนอันนี้คือผู้หัวใจของมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสัญญาความจำได้ไม่รู้ต่างๆว่าจำสังเกตไหมว่าบางครั้งก็จำได้บางครั้งก็จำไม่ได้ว่าบางที่จำไม่ได้มันบังคับไม่อยู่แล้วมันบังคับให้จำได้มันก็จำไม่ได้แต่บางที่พอทำจิตใจให้สงบสบายมันคืนมาเองเพราะว่าเราสร้างเหตุปัจจัยให้มันขึ้นเนี่ยความคิดต่างๆไม่อยากคิดมันก็บางทีมันต้องคิดนะมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างให้บอกว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอันนี้ก็คือก็จะค่อยๆถอนความเชื่อว่านี่คือตัวเราดังนั้นคนก็ว่าคุณคิดผิดหมดเลยคุณคิดความคิดของคุณนี่ไม่ใช่เลยฮะเฉยๆนะฮะภาวะเราไม่ได้เป็นผูกพันกับความคิดของตัวเองใช่ไหมเขา เราดูหน้าในกระจกนะไม่ตรงดีใจไม่ตรงเสียใจถ้าหากว่าปฏิบัตินะฮะคือไม่ปฏิบัติมันทุกชนิดอย่างจะเป็นทางยินดียินร้ายนะจะออกไปเต็มตัวแล้วไปดูหน้าในกระจกนะมันต้องมียินดีก็ยินร้ายนะแต่ถ้าปฏิบัติเนี้ยกลายเป็นยังไงตัดโจนะหรือว่าเกสาถึงว่าโอ้สวยอะไรแบบนี้มันว่าเกสาอมันจะเกิดขึ้นเองนะเพราะว่าเราเคยฝึกตัวเองนะดูอย่างนี้นะแล้วก็เราออกไปเรามีงานมีการก็มีหน้าที่ต้องแต่งตัวให้ดีอันนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยแต่ว่าไม่เอาจริงเอาจังกับมันจนเกินไปจนเป็นทุกข์กับมันมากเกินไปทำตามหน้าที่มันก็เคยนี้แหละสังขารของเรามันเป็นอย่างนี้เองเอาละวันนี้ก็เป็นการคุยเรื่องอุปาทานของบทสมควรเวลา